Dlatego wybieram nowego Lexusa UX, crossovera z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Teraz nowy Lexus UX 200 jest dostępny od 139 900 zł. Już w salonach. Zapraszamy na premierowy tydzień z nowym Lexusem UX od 18 do 23 marca. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór, witamy po godzinie 18:00. Tu program trzeci Polskiego Radia z Warszawy. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 22 dzień marca, jest piątek. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati, Krzysztof Zyblewski. Premier podsumowuje zakończony unijny szczyt poświęcony Brexitowi. Staramy się Brytyjczykom dać pewne pole manewru. Zatrzymany w Polsce Marokańczyk skazany za kontakty z tak zwanym państwem islamskim. Był w stałym kontakcie z jednym z głównych organizatorów zamachów terrorystycznych w Europie. Startuje jubileuszowy 40. Festiwal Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Nie chcemy stawiać Wielkiej Brytanii pod ścianą. Tak o decyzjach unijnego szczytu w sprawie Brexitu mówi premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przypomniał po spotkaniu w Brukseli, że wyznaczono dwie daty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, 22 maja lub 12 kwietnia. Staramy się Brytyjczykom dać pewne pole manewru, jednocześnie też nie dociskając partnerów, w końcu to są nasi partnerzy i mam nadzieję, że pozostaną naszymi partnerami, bo przecież Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, ale co staje bardzo ważnym graczem w tej części świata. Szef polskiego rządu ujawnił też, że podczas rozmów z premier Theresą May zapadły ustalenia dotyczące Polaków. Chcę zapewnić wszystkich, że w dwustronnych rozmowach z panią premier May mamy ustalone, że wszyscy Polacy, którzy mieszkają na Wyspach Brytyjskich, będą traktowani z punktu widzenia uczestnictwa w systemach zabezpieczeń społecznych, tak jak do tej pory, bez zmian i na zasadzie wzajemności. Unijni przywódcy ustalili, że Wielka Brytania opuści Unię 22 maja, jeżeli umowa brexitowa zostanie przyjęta w brytyjskim parlamencie, lub 12 kwietnia, jeżeli dokument zostanie odrzucony. W tej ostatniej sytuacji to Londyn zdecyduje, czy akceptuje Brexit bez porozumienia, czy też poprosi Unię o kolejne przesunięcie daty wyjścia. 3 lata i 8 miesięcy więzienia dla Marokańczyka oskarżonego o kontakty z tak zwanym państwem islamskim. Katowicki sąd skazał Murada T. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze terrorystycznym, a także za posiadanie narkotyków i posługiwanie się dokumentami, w których zaniżył swój wiek. Sędziowie uznali, że kontakty mężczyzny z islamistami nie były przypadkowe. Marokańczyk porozumiewał się m.in. z Abdelhamidem Abaudem, terrorystą podejrzanym o zorganizowanie zamachów w Paryżu w 2015 roku, mówi prokurator Paweł Lex. Według ustaleń sądu był zwiadowcą, ale jednocześnie był, można powiedzieć, w stałym kontakcie z jednym z głównych organizatorów zamachów terrorystycznych w Europie, czyli Abdelhamidem Abaudem, jednym z najbardziej niebezpiecznych terrorystów świata. Apelację zapowiedział już obrońca skazanego Krzysztof Młodzik. Najważniejszym zarzutem dla nas jest ten zarzut udziału w organizacji ISIS i oskarżony konsekwentnie od samego zatrzymania nie przyznaje się i w apelacji będziemy starać się wykazać, że jednak nie ponosi winy w zakresie tego zarzutu. Czekamy teraz na dalszy etap postępowania i rozpoznanie sprawy przez sąd apelacyjny. Myślę, że może to zająć nawet kilka miesięcy. Murad T. został zatrzymany we wrześniu 2016 roku w Rybniku, gdzie mieszkał ze swoją żoną Polką. Prezydent Węgier Janusz Áder odznaczony orderem Orła Białego. Medal wręczył prezydent Andrzej Duda podczas gali przyjaźni polsko-węgierskiej w Kielcach. Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe nadawane za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla pożytku Rzeczpospolitej Polskiej. Nadawany jest najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych. Negujący Holokaust brytyjski historyk David Irving prawdopodobnie nie będzie mógł wjechać do Polski, informuje minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Irving chciał we wrześniu odwiedzić m.in. dawne niemieckie nazistowskie obozy zagłady w Treblince, Sobiborze, Bełżcu oraz Majdanku. O zablokowanie wizyty apelował do Polski minister do spraw diaspory i oświaty Izraela Naftali Bennett. Minister Jacek Czaputowicz podkreśla, że idee i opinie prezentowane przez Brytyjczyka są niezgodne z polskim prawem. Nie będzie to mile widziane, jeśli chce przyjechać, by prezentować swoje opinie. Decyzja będzie należała do polskiego rządu. Rzeczywiście podjęliśmy już pewne działania w tej sprawie. Prawdopodobnie jednak nie będzie mógł tu przyjechać na podstawie tego, że jego opinie są niezgodne z polskim prawem. David Irving uważa m.in., że komory gazowe obozu Auschwitz to kłamstwo. Za negowanie Holokaustu kilkakrotnie skazywany był przez sądy Wielkiej Brytanii i Austrii. Święto piosenki aktorskiej we Wrocławiu startuje. świętuje jubileuszowy 40 już przegląd. Festiwal Piosenki Aktorskiej potrwa 10 dni o programie Justyna Kościelna. Ten dźwięk może oznaczać tylko jedno. Kulturalna wiosna we Wrocławiu rozpoczyna się na dobre wraz z przeglądem piosenki aktorskiej. Festiwal rozpocznie się dziś i potrwa 10 dni. W programie m.in. koncert Aquasonic, czyli podwodnej orkiestry. Na PPA wystąpią też słynni Brytyjczycy z The Tiger Lilies, którzy wraz z polskimi aktorami wyśpiewają teksty Tadeusza Różewicza i Charlesa Bukowskiego, czy pochodząca z Iranu Sevda Liza, holenderska kompozytorka, wokalistka i tancerka. Dodatkowo festiwalowa orkiestra codziennie w południe zagra mini recital koło pomnika Aleksandra Fredry, a popołudniami pojawi się przed Teatrem Muzycznym Kapitol. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień, proszę Państwa, zachmurzenie małe, umiarkowane. Na północy kraju po południu okresami duże, tam przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10-12 na wschodzie i Pomorzu Wschodnim do 18-19 na południowym zachodzie kraju. A wiatr słaby, nad morzem jedynie umiarkowany. Północno-zachodni. Głos ze światów w sprawie pogody, chociaż jak słucham tego echa, to mi się przypomniał Teatrzyk Zielone Oko. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, Teatrzyk Zielone Oko ma zaszczyt przedstawić straszną rozmowę Grzegżółki z duchem. Występują duch oraz Grzegżółka. Grzegżółka, co słychać? Duch, nic. A to w porządku. Kurtyna. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tytus w MediaMarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówę go i mukę mu! To mukę też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi MediaMarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza MediaMarkt. MediaMarkt, precz z nudą! Jutro do późna mam klientów na głowie, a powinienem odebrać komputer z naprawy. To ja odbiorę. I pojechać do Krzyśka po wiertarkę. Z chęcią pojadę. A potem na myjnię jeszcze zmienić opony. Mhm. A przyjedziesz po mnie wieczorem do firmy? Z przyjemnością. Z Volkswagenem nawet zwykła przejażdżka będzie wyjątkowa. Otwieramy sezon na przyjemności. Sprawdź nową ofertę na modele z rocznika 2019. Rabat do 20 tysięcy i wiele dodatkowych korzyści. Volkswagen. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć. Jaki bałagan. Mój ulubiony wazon podhuczony. Ze sprzątaniem poradzimy sobie same, a na zdenerwowanie pomoże Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No i porządek wrócił. I spokój również. Dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Szczęście kocha drapieżników. Z wzajemnością. Nowa zdrapka Lucky 777 daje im całkiem nowe powody do szczęścia, a na widok debiutującej zdrapki Czarny Koń emocje drapieżników sięgają zenitu. Drapieżnicy cieszą się, jak szczęście im sprzyja, a jeszcze bardziej, kiedy się do nich uśmiecha. Po prostu chcą wydrapać jak najwięcej wygranych. Drapieżnicy kochają zdrapki, więc drap i wygrywaj. Można wydrapać nawet 1 000 000 złotych. Graj w punktach Lotto. Bank Przedsiębiorczości zaprasza. Mam firmę stolarską. Zamawiam materiały. Robię sporo przelewów w tygodniu. Żeby obciąć koszty, wybrałem rachunek 4x4 Valior Banków z pakietem krajowym i nie płacę za internetowe przelewy krajowe i natychmiastowe. Rachunek firmowy 4x4 dopasuje się do każdej firmy. To 4 usługi za 0 zł oraz 4 pakiety po 10 zł miesięcznie, które włączasz i wyłączasz, kiedy chcesz. Oferta dla nowych klientów banku. Valior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2,5 tysiąca złotych na wybrane produkty. Na przykład kupując laptopa Acer Aspire 5 oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 2899 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To już tylko 50 minut, aby uciąć sobie miłą, jak sądzę, pogawędkę z naszym reporterem. Dariusz Pieruk przy telefonie 7 trójek na początku 22. Asleep at the wheel. Been gone so long, I can't wait to get back home. Home to the Lone Star State another day, I just can't wait. Look out, boys, I'm headed your way. I got a mind that wanders in a 57 Chevrolet. Hold on tight, I got a license to fly. With a pedal to the metal, watch me roll on by. While I boogie back to Texas. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. We're gonna boogie back to Texas, eight beats to the mile. Rolling out of New York, Philadelphia, PA, Pittsburgh, Wheeling, West Virginia on the way. Rolling through Ohio, gonna make it to Kentucky. Gonna make it by the morning if I'm fast and if I'm lucky. Hold on tight, I'm homeward bound. Gonna boogie back to Austin, back in my hometown. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. We're gonna boogie back to Texas, 8 beats to the mile. Back to Austin, across the U.S. of A. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. Boogie back to Texas. We're gonna boogie back to Texas, 8 beats to the mile. Texas, 8 beats to the mile. Can't you see I'm on my way? Boogie! To już 13 minut po 18. Nasza reporterka Monika Suszek bardzo lubi podróżować po kraju. W związku z tym odwiedziła miejscowość Stary Bubel. Czy państwo wiedzą, gdzie leży Stary Bubel? Otóż nieopodal białoruskiej granicy, a tam kościółek pod wezwaniem świętego Jana Apostoła. Kościół ma 300 lat, no i niestety chyli się ku upadkowi, a pieniędzy na remont brakuje. Proboszcz parafii postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Skarpetki robi się na 5 drutach. Na 4 są jak gdyby one założone, ale zawsze z jednego na drugi, na ten 5 się przerabia. Ksiądz proboszcz Marcin Chudzik. Czasami można dodać czy jakąś szarość, czy trochę ciemnej wełny, czarnej wełny na piętę, na palce, żeby tak troszeczkę one inaczej wyglądały. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie ja tutaj dojechałam? Do Starego Buble. A z czego ten Stary Bubel jest najbardziej znany? No teraz to na pewno z tych skarpetek z kościoła. Chodził po kolędzie, to muszę powiedzieć, że jest bardzo zorientowany w tym temacie robienia na drutach. Nauczył się przy swojej babci, bo babci było ciężko tam te oczka nabrać. To ona mówi, Marci, weź no ty no tam dla mnie. I on się przy babci nauczył. Zasuwa i pyta się, jak pani piętę robi. No ja robię, mówię tak, najpierw tak. No tak, tak. Ona jest wtedy dłuższa, lepiej się trzyma. Jestem w grupie Dziana Banda i tam niektóre panie chwalą się swoimi wyrobami. Czasami biorę kartkę papieru, te wzory próbuję sobie tam jakoś zaplanować, ale czasami to jest tak, że coś w głowie siedzi, biorę druty i próbuję. Ksiądz robi skarpetki, zbiera na remont. Jesteśmy sławni na pewno nie tylko na Polskę, ale i na cały świat, bo też przychodzą ofiary spoza granicy. Parafia jest mała, ze samych składek musielibyśmy zbierać to naprawdę długo, żeby ukończyć ten remont. Ten kościół jest dla Państwa bardzo ważny. Bardzo ważny. To jest taki zabytek. Oj, Pani, to jest 1700 któryś rok. Cerkiew była. To jest zabytek, to jest wspaniałe. Ten zrobił okna dubeltowe. Są śnieg przez okna wpadał. Na mszy, tak? No, a teraz mamy wspaniałe okna dubeltowe. Dach zrobiony, pokryty. Jeszcze marzenia księdza. Oszalować. W środku chce coś jeszcze robić. Ostatni remont był w latach 80. i od tamtego czasu nic praktycznie przy kościele nie było robione. Na ten remont poszycia zewnętrznego, tej elewacji zewnętrznej potrzebujemy, tak jak według kosztorystu, 180 tysięcy. W tej chwili licznik zbiórki pokazuje bodajże 20 600 zł. Pomysł był, żeby te skarpetki były takim podziękowaniem. Tak akurat to się wszystko złożyło w czasie, że te skarpetki stały się tymi skarpetkami od świętego Jana, czy skarpetki świętego Jana. Skarpetki przeznaczone do licytacji można obejrzeć na stronie facebookowej Zbiórka dla Jana, a tematem zainteresowała się Monika Suszek. Padło pytanie, jak pani robi piętę? No, pewnie higienistka odpowiedziałaby, doczysta, proszę pana, doczysta. 16 minut po 18:00, program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku, 22. Pan Darek czeka. zd3@polskieradio.pl. Pink Martini. Hey Eugene, do you remember me? I'm that chick you danced with two times through the Rufus album Friday night at that party on Avenue A, where your skinhead friend passed out for several hours on the bathroom floor, and you told me you weren't that drunk. I was your favorite salsa dancer you had ever come across in New York City. Eugene, Eugene, Eugene, I said hello. Eugene, are you there, Eugene? Hey Eugene, then we kissed. Once we loved your friend into the elevator and went to write my number on a soggy paper towel, and the car went down, and when we were finished making out we noticed that your skinhead friend was gone, long gone, and you looked into my bloodshot eyes and said, is it too soon if I call you Sunday? Panie Tomaszu, witam, dzień dobry, halo. Witam pana. Witam słuchaczy. Reportaż, który przed chwileczką usłyszałem na antenie, aha, przypomniał mi moją babcię, która wspominała kiedyś, tak a propos tematu reportażu i wypowiedzi, która, mhm, która padła w nim. Babcia wspomniała kiedyś, że jak było bardzo zimno, to ona zakładała dubeltowe skarpety. Mm. Czyli takie podwójne, domyślam się. Dokładnie, tak jak właśnie była mowa o tych dubeltowych oknach w kościele, no i o skarpetkach cały reportaż. Także no takie ciekawe wspomnienie. Pozdrawiam. Tak, bardzo miłe, aczkolwiek miłego weekendu. Sezon na dubeltowe skarpetki właśnie za nami, a miłego weekendu. Pozdrawiamy pana. Pink Martini. To był prawdziwy Meksyk, mówią z rozrzewnieniem miejscowi o barze Meksyk przy ulicy Igołomskiej w Krakowie. Był, bo teraz został tylko gruz. Wyburzony bar pamiętał czasy budowy nowej huty, zdążył też obrosnąć wieloma legendami, a nowohucianie, zarówno starzy, jak i młodzi, no, łączą z nim mnóstwo wspomnień. Każdy, jak ktoś mówi bar Meksyk, to każdy wie, o co chodzi, o jakim miejscu w Krakowie, tak? No ja odkąd pamiętam, to był, bo ja tu mieszkałem długo dość. Był fajny klimat, dobre jedzenie. Gulasz jakiś tam, bigos schabowego, tak. Były też dobre schabowe, dobre. Takie nie do końca zadbane to było, ale... Niektórzy mówią, że tam dziki zachód. Tak, tak. Saigon był mały, ale był tak... Dość śmiesznie było. Co tam się działo? Pan pamięta jakieś sceny? No to nie o takie sceny nie będę mówił, nie będę rozmawiał. Maciej Twaruk, mieszkaniec Nowej Huty, inicjatywa Magistrat Nowohucki. Ta fama została na długo wokół tego baru i wokół tego miejsca przez ten okres pomieszkiwania tam junaków. No a później wiele osób z mojego osiedla chociażby, z osiedla Wandy, którzy pracowali na kombinacie czy na cementowni, wracali z Pleszowa w kierunku centrum huty, no często zatrzymywało się na dłużej. W Meksyku miał problem z powrotem. Maciej Miezian, oddział Muzeum Nowej Huty, Muzeum Krakowa obecnie. Nazwa wzięła się od osiedla robotników, którzy budowali nową hutę. W tych czasach takie osiedla, powiedzmy, niespecjalnie eleganckie nazywano Meksykiem. Pamiętajmy, że to są czasy biedy, ubóstwa, bo to jest tuż po wojnie, cały kraj jest praktycznie zniszczony. Raz, że sami ludzie nie mieli zbyt wielkich wymagań, ale to, co się działo w Meksyku, nawet przekraczało to, do czego byli wtedy przyzwyczajeni. Taką jedyną pamiątką jest przystanek tramwajowy Meksyk i ten bar, który właśnie na cześć tego osiedla leżącego obok nazwano barem Meksyk. Taki kultowy bar, no. Nie jeden tam zęby stracił chyba. No, ale wspomnienia są. Z tych, których znałem, którzy potrafili się zagubić, wracali często obici i wiadomo było, że nie zostali obici czy na działkach, czy na osiedlu obok, tylko że zasiedzieli się w Meksyku. No, ja już byłem troszeczkę większy i zacząłem jeździć na mecze wyjazdowe Hutnika. Zazwyczaj pierwszy postój, jaki kibice Hutnika sobie urządzali, żeby zakupić to, czego już zaczęło brakować na krótkim odcinku plac centralny bar Meksyk, no to zatrzymywaliśmy się właśnie na Meksyku, żeby dokupić. Generalnie Meksyk jest międzypokoleniowy w Nowej Hucie. Bardzo szkoda, że został zrównany z ziemią. Mam nadzieję, że pamięć pozostanie dłużej niż samo to miejsce i sam ten bar, bo coraz mniej jest tych elementów, które powinny zostać w pamięci kolejnych pokoleń nowohuckich z początku budowy huty. Wspominała bar Martyna Masztelerz. Kultowy bar. Nie jeden zęby stracił. Tak, stomatolodzy wspominają ze łzami. 22 minuty po 18. Program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku 22. To Boogie Boys. Pan Paweł jeszcze, a propos tłumów w galeriach handlowych. Witam pana, panie Pawle. Tak, dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Pomyślałem sobie, że skoro nie może pan znaleźć odpowiedniego określenia, to może tłumok byłby dobrym. Jak pan powiada, tłumok? Tłumok, tak. Aha. A jeżeli by pracę dostanie kobieta, to wtedy? Podaruję to może w tym momencie. No i kłopot zaczyna się od początku. Tak, przy płci męskiej. Rozumiem. Chyba by wolę jednak nazwę tłumowicz. Co państwo na to? Fine. Czarne usta 2018+. Joanna Scheuring-Wielgus, kiedyś z Nowoczesnej, teraz chyba z Teraz, albo raczej teraz z Wiosny. Zresztą mniejsza z tym, bo pani poseł zmienia partię, ale nie zmienia poglądów. I ogólnie ona sama niewiele się zmienia. W zasadzie niedługo miną 3 lata, jak jestem posłanką i powiem szczerze, że nigdy nie myślałam, że będę świadkiem działań, tak jak powiedział mój kolega Władek Kosiniak-Kamysz, takich leszczy jak wy. Tylko czy słowo leszcze jest w Sejmie do przyjęcia jeszcze? Sejmowy gmach niejedno słyszał i niejedno widział, ale studia radiowe i telewizyjne chyba jeszcze więcej. Proszę mi nie wciskać tutaj dziecka z kąpielą do brzucha i proszę mi nie wmawiać, że ja coś powiedziałam, ponieważ pan kompletnie inaczej interpretuje. Proszę tak, kompletnie. Pan kompletnie źle interpretuje to, co tutaj się dzieje. Powiedziała pani poseł w Polsat News. Za jakże twórcze połączenie dwóch związków frazeologicznych przy pomocy jedynego dziecka należy się nominacja, a może również nagroda. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to 1,23 zł. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. 27 minut po południu. Nie, po 18, tak dokładnie. Dziecko w brzuchu, bo to mnie zainteresowało i zafrapowało. To się zdarza, ale kąpiel to rzeczywiście imponujące. Bardzo weekendowa, proszę państwa, piosenka. Odkurzamy grille i chłodzimy, co tam mamy. Nie mieszamy, nie bierzemy przykładu z autora. One bourbon, one scotch, and one bill. One bourbon, one scotch, and one bill. Hey, Mr. Bartender, come here. I want another drink and I want it now. My baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night afore that. One bourbon, one scotch, and one bill. And then I sat there, getting high, mellow, knocked out, feeling good. And by that time, I looked on the wall, at the old clock on the wall. By that time, it was 10:30 then. I looked down the bar, at the bartender, said, what do you want, Johnny? One bourbon, one scotch, and one bill. Well, my baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night afore that. I wanna get drunk, get her off of my mind. One bourbon, one scotch, one bill. Panie Andrzeju, witam. Dzień dobry, halo. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Ja myślę, że dzisiaj to się stało, jak pan Adam już mianował pana profesorem, zresztą bardzo słusznie, to będę mówił, panie profesorze. Panie profesorze, ja mam propozycję, jak nazwać osoby, które właśnie powodują, że robi się tłum. Tak. Myślę, że ja lubię polskie nazwy, że to będzie tłumosprawiacz. Tłumosprawiacz, tak? A jeżeli w przypadku pani, to tłumosprawka. Bardzo dobrze. Może tak. Bardzo dziękuję za podpowiedź. Pozdrawiam pana. To już prawie 18:30. Skrót wiadomości przed nami. Anna Kowalik-Brankati. Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, ale pozostanie ważnym partnerem Polski. Premier Mateusz Morawiecki podsumował zakończony po południu dwudniowy szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. Mam nadzieję, że będziemy w stanie wypracować odpowiednie relacje z Wielką Brytanią w ramach oczywiście Unii Europejskiej, relacji unijno-brytyjskich. W wyniku nocnych ustaleń unijnych przywódców na szczycie w Brukseli wyznaczono dwie daty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. To 22 maja, jeżeli umowa brexitowa zostanie przyjęta w brytyjskim parlamencie, a także 12 kwietnia, jeżeli dokument zostanie odrzucony. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy udaremniła zamach w metrze w Charkowie w północno-wschodniej części kraju. Zatrzymano mieszkańca tego miasta, który miał być zwerbowany przez rosyjskie służby specjalne. Według SBU zamach miał doprowadzić do śmierci wielu ludzi oraz do destabilizacji społeczno-politycznej sytuacji na Ukrainie przed wyborami prezydenckimi wyznaczonymi na 31 marca. W wielu miejscach w Polsce zdecydowanie poprawiła się jakość wody. Jednak to, czy wszędzie można pić tak zwaną kranówkę, w dużej mierze zależy od samorządów, mówi Joanna Kopczyńska, zastępca prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W bardzo wielu miejscach w Polsce już można spokojnie pić wodę z kranu, natomiast nie do końca my za to odpowiadamy. My jesteśmy tymi, którzy muszą zapewnić, że będzie skąd tę wodę pobrać. Dziś przypada Światowy Dzień Wody, który ma przypominać, że nie wszyscy i nie wszędzie na świecie mają dostęp do czystej wody. To był Serwis Trójki. Jutro, proszę Państwa, w dzień zachmurzenie małe, umiarkowane na północy kraju. Po południu okresami duże, tam przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna w ciągu dnia od 10-12 na wschodzie i po Morzu Wschodnim do 18-19 na południowym zachodzie. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni, po południu od północy skręcający na północno-zachodni. Od 3 godzin błądzę po tym labiryncie. Mam nadzieję tylko, że to nie piramida. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro. Niesamowite promocje. Nawet 5 rat gratis lub skok na rabat aż do 1500 zł. Promocje na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. Nie przegap! Skorzystaj z okazji. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zyskaj więcej z kartą Moja Biedronka. Tylko teraz, tylko w Biedronce da się zrobić super zakupy. Oj, da się, da. Pansy Dada we wszystkich rozmiarach, w super cenie. Tylko 9,99 za opakowanie przy zakupie mleka dla dzieci od 7 miesiąca życia. Tylko do soboty. Szczegóły, lista produktów i wyłączenia w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka, po prostu twoja. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2500 zł na wybrane produkty. Na przykład kupując energooszczędną pralkę Bosch z wyświetlaczem, oszczędzasz 300 zł, płacąc tylko 999 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. 27 minut do 19. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. To Gérard Lormont, Isas. Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, non, non. Mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Nastąpiło, proszę Państwa, nagłe ożywienie w sprawie tłumów w galerii handlowej, bo tam jest praca. Pan Marcin, panie Marcinie, witam, halo. Halo, halo. Witam. Dodam tylko, że praca w charakterze tłumu, rzecz jasna. Słucham pana, panie dobry Marcinie. Dobry wieczór, panie profesorze i państwu. Taką pierwszą myśl to miałem, że to może być zagęszczacz i zagęszczarka, ale pomyślałem, że jednak może ciżbowiec, ciżbówka. Mm-hmm. Zagęszczacz, zagęszczarka. Ktoś napisał, pan Jakub, wymyślił tłumeni. Całkiem nieźle, jak sądzę. Tłumen, tłumenka. Jeszcze pan Bartosz. Panie Bartoszu, halo? Witam, panie profesorze. No, tak się stało nieszczęśliwe, że właśnie słuchacz, który był przede mną przez chwilę, wyłapał moje hasło. A, przypadek. Bardzo panu dziękuję. Dla przypomnienia, proszę państwa, nie mam oczywiście tytułu profesorskiego, ale przez grzeczność nie protestuję. Descends vers nous, tu nous verras mieux. On vient te chanter la balade des gens heureux. On vient te chanter la balade des gens heureux. Pan Wojciech proponuje tłumnik albo tłumniczka. Pozdrawiam. Comme un oiseau qui fait ce qu'il peut. Tu viens de chanter la balade des gens heureux. Tu viens de chanter la balade des gens heureux. Za 23 minuty, godzina 19. Prawica, lewica, jeden za, drugi przeciw. Dyskusje o polityce budzą zazwyczaj wielkie emocje. Kultura debaty nierzadko pozostawia wiele do życzenia. Dobry ton, savoir-vivre politycznych dyskusji chce popularyzować stowarzyszenie między innymi, które lada dzień w warszawskich kawiarniach przedstawi swoją inicjatywę Możemy się nie zgodzić. O sprawie Olga Ślepowrońska, inicjatorka pomysłu. Akcja Możemy się nie zgodzić polega na stworzeniu przestrzeni, w której osoby o różnych poglądach będą mogły pokojowo porozmawiać w cztery oczy. Są tak negatywne. Dlaczego ważne jest, żeby osoby o różnych poglądach rozmawiały ze sobą? Wszyscy tutaj sobie mieszkamy na ziemi. Iwona Kozieja-Grabowska, edukatorka i propagatorka dialogu. I fajnie by było, żebyśmy umieli ze sobą rozmawiać, dogadywać się. Dialog to jest coś takiego, no, nawiązuje na przykład do siadania w kręgu gdzieś, prawda, do plemion. Wszyscy sobie siadali w kręgu, czyli byli równi i rozmawiali ze sobą na każdy temat, wymieniali się doświadczeniami. Moje poglądy są raczej lewackie, ale unikam etykiet. Nie jestem rasistą, nie jestem na przykład homofobem. Jestem określany jako człowiek o konserwatywno-prawicowych poglądach. Dlaczego tu jesteście i chcecie rozmawiać z osobami o innych poglądach? Myślę, że to jest bardzo rozwojowe, kiedy widzę, że są różne drogi, że można mieć inne zdanie. Po prostu czegoś nie dostrzegam. Jest w mojej postawie dużo takiej pokory związanej z tym, że może wielu rzeczy nie rozumiem i o wielu nie mam pojęcia. Społeczeństwo może się rozdzielić na dwa społeczeństwa i może być po prostu, że każda grupa albo każda część żyje w swoim świecie oddzielnie. To jest naprawdę bardzo destrukcyjne. W naszym świecie teraz to jest bardzo ważne, żeby zawsze budować mosty z tamtą stroną. Mam takie poczucie, że my się w naszych bańkach tylko nakręcamy często. Mamy taką tendencję, żeby się otaczać ludźmi, którzy myślą tak jak my, żeby się utwierdzać, tak? To jest całkowicie naturalne, no ale fajnie też wychodzić spoza tego schematu. Jeszcze mi się tak nie zdarzyło, żeby ktoś zmienił moje zdanie w tych takich fundamentalnych rzeczach, jak na przykład poglądy na ekonomię, jak na przykład poglądy na uchodźców, czy tego typu rzeczy, ale nie odbieram możliwości, rzeczywiście może się to zdarzyć. Ja w ogóle nie mam takiej potrzeby, żeby ktoś przychodził ze mną, czy zmieniał moje zdanie. Ja mam ogromną potrzebę wewnętrzną, żeby cały czas zadawać sobie fundamentalne pytania i próbować zmienić swoje zdanie, jeśli ono zaczyna się rozlatywać, jeśli ono zaczyna tracić swoją konstrukcję. Z czego to się bierze, że jedne osoby są otwarte na dialog, a inne zupełnie nie. Psychologia mówi o tym, że częściowo się rodzimy, prawda, z jakimiś już umiejętnościami czy predyspozycjami, ale życie nas uczy, tak? Jesteśmy, tak jak to ktoś ładnie powiedział, że pierwszy rozdział naszej książki jest zapisany, ale kolejne piszemy sami, więc na pewno każdy może stać się bardziej otwarty niż był wcześniej. Akcja Możemy się nie zgodzić zaczyna się jutro. Ciągle jeszcze przyjmowane są zgłoszenia do kulturalnego dialogu. Zachęcała nasza reporterka Justyna Goc. 20 minut do 19. Ten utwór z piątkiem państwu za sprawą pana Mana zapewne bardzo się kojarzy. Nie wiem, czy kiedykolwiek pojawiło się to wykonanie, ta wersja. Wydaje mi się cokolwiek pociągająca. No i piękna, szeroka aranżacja. Dalej z kasz. Pani Kinia napisała, dopiero się włączyłam... O właśnie, o co chodzi z tym pogłosem? No właśnie, nie wiadomo, o co chodzi. No i jeszcze króciutko o tym, jak nazwać tworzących tłum w galerii. Panie Kubo, krótko proszę, witam. Halo? Dobry wieczór panu. Dobry wieczór panu. Ciżbnik lub ciżbniczka, może tak ze strony polska. Bardzo ładnie, wyrafinowane. Pani Izabelo, witam. Dzień dobry, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. I tak do 19. Dzień dobry. Dzień dobry. Tłumowicz i tłumowiczka. To jest moja propozycja. Bardzo dziękuję. Dziękuję, przyjąłem, zanotowałem bardzo skrupulatnie. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Kuba Witkowski, witam państwa. Dziś w audycji m.in. o kołach zapasowych lub raczej o ich braku we współczesnych samochodach. Będzie też o nieumiejętnym włączaniu się do ruchu na autostradach. Zapraszam. Moto wiadomości. Na początek ważne informacje o kilku akcjach serwisowych. Producenci pilnie wzywają właścicieli Alfa Romeo, Fordów i Mercedesów. Alfa i Ford mają kłopoty z hamulcami w modelach Giulia i Focus. Ten pierwszy, czyli Giulia, ma mieć tak zamontowany przewód hamulcowy, że znajduje się on zbyt blisko stalowego pierścienia w układzie chłodzenia, a to może prowadzić do uszkodzenia i osłabienia hamulców. W przypadku Focusa Ford ostrzega, że może dojść do pęknięcia śruby zawiasu pedału hamulca. Problem dotyczy aut wyprzedzających wyprodukowanych między 19 października a 8 grudnia ubiegłego roku. Alfa ma do naprawy niespełna 100 aut, Ford ponad 300. Jeśli zaś chodzi o Mercedesa, to problem mogą mieć właściciele klasy C z oznaczeniem W205, klasy E W213 i W238 oraz CLS oznaczonej W257. W czym problem? W Mercedesach może nawalić układ kierowniczy, a to za sprawą pękającej nakrętki, która zabezpiecza przekładnię kierowniczą. Skutki ewentualnej usterki mogą być opłakane, bo podczas wjeżdżania na przykład na krawężnik może dojść do zablokowania kierownicy. Problem dotyczy ponad 200 samochodów w całej Polsce. Kończy się zimowa przerwa, ruszają prace przy budowach dróg. A w tym roku przybędzie nam nawet 500 km nowych tras. Jedną z najważniejszych jest A1 na śląskim odcinku od węzła Rząsawa do Pyrzowic. W sumie to niespełna 60 km. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad popędza też wykonawcę fragmentu obwodnicy Częstochowy. To ponad 21 km, które mają być przejezdne po jednym pasie jeszcze przed końcem roku. Powód do zadowolenia będą też mieli mieszkańcy zachodniopomorskiego. Od maja do października stopniowo mają być oddawane kolejne odcinki S6. W sumie to ponad 120 km drogi. Tymczasem na Kujawach i w Wielkopolsce trwa budowa kolejnych odcinków S5. Jeśli chodzi o Wielkopolskę, to 50 km drogi między Poznaniem a Radomickiem ma być gotowe pod koniec tego roku. Czy to przypadek? A może taki regionalny stan umysłu i świadomości? Jak wynika z ostatnich policyjnych kontroli, Podkarpacie to region, w którym kierowcy niechętnie zapinają pasy. Prawie co trzeci z nich jeździł niezapięty. Tylko jednego dnia funkcjonariusze zatrzymali ponad 1900 pojazdów, z czego w ponad 530 kierowcy wybrali swobodę ruchu zamiast bezpieczeństwa. Skoro o kontrolach policji mowa, warto wspomnieć o Australii, bo tam rusza, mam wrażenie, proroczy system fotoradarów łapiących kierowców, którzy w trakcie jazdy nielegalnie rozmawiają przez telefon. Jak to działa? Aparat z zestawem czułych obiektywów robi przez szybę auta zdjęcie, potem system analizuje fotografie i wyławia tych kierowców, którzy potencjalnie mogą rozmawiać przez telefon. Ostatecznie zdjęcie weryfikuje policjant, który, jeśli jest taka podstawa, wystawia mandat. Australijczycy chwalą się, że urządzenia potrafią wyłapać telefon nawet w aucie pędzącym 300 km na godzinę. Temat tygodnia. Jak tam u Państwa? Koło zapasowe w bagażniku jest? Co? Kogoś dziwi takie pytanie? Nie powinno. Coraz częściej producenci aut uznają to za zbędny gadżet. Dlatego Maciej Brzeziński z magazynu Auto Świat radzi, by zamawiając w salonie nowy samochód, bezwzględnie dopłacić za takie koło. W niektórych samochodach można kupić pełnowymiarowe koło zapasowe i to jest najlepsza opcja, a w innych można kupić tylko dojazdowe koło zapasowe. Jest to gorsze rozwiązanie niż pełne koło, ale i tak o wiele lepsze niż tak zwany zestaw naprawczy. To się nie sprawdza? Zestawu naprawczego można użyć tylko wtedy, kiedy opona jest naprawialna. To znaczy w praktyce, jeśli utrata powietrza nastąpiła z powodu przebicia czoła bieżnika. Jeśli uszkodzony jest bok opony, albo jakkolwiek w inny sposób uszkodzona jest jej struktura w taki sposób, że nie podlega standardowej naprawie, nie wolno użyć też zestawu naprawczego. Oznacza to, że jeśli kierowca nie wie, co jest przyczyną tego, że schodzi powietrze, na dobrą sprawę nie powinien używać zestawu naprawczego dla swojego bezpieczeństwa. Najczęściej, jeśli uszkodzony jest bok opony, to ten zestaw w ogóle nie zadziała. Po prostu nie jest w stanie uszczelnić rozdarcia na boku opony, czy też większego uszkodzenia bieżnika. Natomiast w sytuacji, gdyby to uszkodzenie było w niebezpiecznym miejscu, którego się nie naprawia, i ten zestaw tymczasowo by to uszczelnił, może się zdarzyć, że takie koło po prostu ulegnie gwałtownemu rozszczelnieniu podczas jazdy. To jest niebezpieczne. Z czego to wynika, że producenci samochodów rezygnują z kół zapasowych w samochodzie? To jest podyktowane brakiem miejsca? Nie tyle brakiem miejsca, ile chęcią zaproponowania auta, które katalogowo ma, no i w praktyce też, większy bagażnik. Również jest to niewątpliwie koszt, bo koło zapasowe składa się z felgi, opony i to kosztuje. No i nie bez znaczenia jest też masa. Koło waży 30 kilka kilogramów. Co ma zrobić ten, który kupuje samochód używany, niewyposażony w koło zapasowe, bo może się tak zdarzyć, prawda? I ten bagażnik na przykład nie przewiduje miejsca na takie koło zapasowe. Wielu ludzi, jeśli nie ma koła zapasowego w samochodzie, który właśnie kupili, po prostu dokupują sobie zapasowe koło i wożą je po prostu w bagażniku w specjalnym pokrowcu, takim jak je stosuje się w samochodach z instalacją gazową. Po prostu, żeby to koło przechowywać w higienicznych warunkach i żeby ewentualnie w razie czego można było schować ten pokrowiec brudne koło zapasowe. Niektórzy kierowcy narzekają na niestandardowe rozwiązania, jeżeli chodzi o koła zapasowe. W nowoczesnych samochodach koło zapasowe może być albo umieszczone w specyficzny sposób pod autem, albo może być też umieszczone wewnątrz bagażnika, ale na przykład w środku tego koła wykorzystano miejsce na przykład na subwoofer, do którego prowadzi okablowanie elektryczne i w stresie, w nocy albo nie będziemy wiedzieli, jak to koło wyjąć, albo zniszczymy okablowanie, albo cokolwiek innego. Zdecydowanie sugeruję, żeby przećwiczyć wymianę koła pod domem w sprzyjających warunkach, gdy jest ciepło, miło i przyjemnie. Niektórzy kierowcy mogą mieć problem choćby z odkręceniem śrub, dlatego że bardzo często na tych śrubach znajdują się plastikowe nakładki ozdobne, które wyglądają jak śruba, tylko błyszcząca, ale nie pasuje do nich żaden klucz. Dlatego warto przeczytać instrukcję obsługi i warto to przećwiczyć. To prawda, zwłaszcza że jak znam życie, przebicie opony bardzo często zdarza się w deszczu, teraz jeszcze w śniegu i do tego po ciemku. W ubiegłym tygodniu rozpocząłem minicykl dotyczący niebezpiecznych zachowań na drodze. Dziś coś, co bardzo mnie osobiście denerwuje. Dość często podróżuję A2 w stronę Poznania i niestety wciąż spotykam kierowców, którzy zbyt wolno i gwałtownie włączają się do ruchu. A jak mówi podinspektor Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji, pas włączeniowy na drogach szybkiego ruchu jest nie od parady. On po to ma swoją długość, że należy go potraktować troszeczkę jak pas startowy, po to, żeby rozpędzić ten swój samochód do takiej prędkości, która ułatwi nam wjechanie na już ten pas właściwy na tej drodze szybkiego ruchu. Ja odnoszę wrażenie, że to jest miejsce, gdzie bardzo często kierowcy zachowują się zupełnie odwrotnie, to znaczy w innych miejscach na drodze ochoczo naciskają pedał gazu, a tutaj jakby para, ten duch z nich gdzieś tam uszedł. Każdy by chciał, żebyśmy mieli samych mistrzów jazdy, ale pamiętajmy, że to są drogi publiczne i życzyłbym nam wszystkim, żeby wszyscy włączali się z pasa włączania z prędkości 60 km na godzinę i wyżej. To już by było nieźle. Gorzej, jeśli te prędkości są o wiele, wiele niższe niż 60 na godzinę, ale pasy włączania są tak skonstruowane, że no ten, który jedzie autostradą w normalnym trybie, powiedzmy prawym pasem ruchu, no to on z daleka jest w stanie rozpoznać wjeżdżający samochód i może, właściwie musi, uruchomić artykuł 4 prawo ruchu drogowym. Ograniczone zaufanie. Przyjrzyj się temu komuś, kto właśnie chce tutaj razem z tobą uczestniczyć w ruchu drogowym na autostradzie, więc to nie jest tak, że ten, kto wjeżdża wolno, może i zawsze odpowiada za to, że on powoduje zagrożenie. Oczywiście dobrze by było, żeby ludzie pamiętali o tym, że trzeba przyspieszyć, wykorzystać ten pas włączania, ale znowu ten, który się zbliża do tego miejsca no niebezpiecznego, bo to troszeczkę możemy to potraktować jak skrzyżowanie, tak? No coś tu się może zadziać, więc każdy musi obserwować i to, że ktoś jedzie prawym pasem po autostradzie, jedzie z prędkością dopuszczalną i pogoda jest dobra, no to nikt nie zdejmuje z niego obowiązku zachowania ostrożności i obserwacji innych uczestników ruchu. Mam wrażenie, że dość często robią to kierowcy ciężarówek. Nie wiem z jakich powodów, ale mają takie poczucie, że być może ktoś ich później nie wpuści. Nie, no, oczywiście wjeżdżanie z pasa włączania też musi być zrobione ze szczególną ostrożnością i z taką uwagą dla tych, którzy jadą tą autostradą, więc takie bezpośrednie wjeżdżanie przed pojazd będzie po prostu nieustąpieniem pierwszeństwa i to będzie wykroczenie, które niestety na autostradzie może skończyć się tragicznie, bo ci, którzy jadą pasem włączania, muszą pamiętać, że no po części, bo już nie będziemy mówić o tym, na czym polega włączanie się do ruchu, ale po części, w wielkim skrócie można powiedzieć, że oni włączają się do ruchu, więc oni muszą ustąpić pierwszeństwa tym, którzy są na autostradzie na tych pasach ruchu wyznaczonych. Niestety, nie brakuje przykładów tragicznych wypadków powodowanych właśnie przez takie zachowania, dlatego proszę samemu tego nie robić i uważać na innych. I to tyle w tym programie. Żegnam się z Państwem. Do usłyszenia za tydzień. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you. every step of the way. If I knew it would be the last time, I would have broke my heart in two trying to save a part of you. And Lady Gaga, Whitney Houston, Mariah Carey, Michał Jakubik, Magdalena Der czy Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia. Kłaniamy się Państwu. Lista przebojów po 19. Zapraszamy